حلال اندفاع کرنے کے لیے بنی اسرائیل سے اسلام کی حالت یہ ترتیب کے حساب سے 17 بنی صورت ہے بچی ہے اس میں 111 آیت مبارک اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا اس میں آیت نمبر 4 وقضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلون علوا كبيرا اس کا خوف اور جیسا کہ مبدا اسے سورہ عیسیٰ اور سورہ سبحان بھی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال میں پوری صورت مکی ہے ابن زبیر کا بھی یہ خوف ہے لیکن انہوں نے تین آیتوں ان ربک احاط بالناس آیت نمبر 7 وان کانوا یستفزونک آیت نمبر 76 وقل ربی ارسلنی مرسلا صدق آیت نمبر 80 ان تینوں آیتوں کو مدنی بدلا ہے مقاتل نے آیت نمبر 107 یعنی اوت العلم من قبل اس کو بھی مدنی کہا ہے اس کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے بعد نازل ہوئی تھی اور صحیح حدیث کے منہ سے یہ بات ثابت ہے کہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے صرف ایک سال پہلے واقع ہوا تھا وہ یہ سورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی تھی اسی لیے اس میں جہاں عام مکی سورتوں کی بڑا مشکل وہ ایمان باللہ اور رسالت و آخر پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے وہیں یہود کو بھی مخاطب بنا کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جس سے فرید مدنی زندگی میں سبق پڑھنے والا تھا اور اسلام کی دعوت کو مشرکین عرب کے دائرے سے نکال کر یہود کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور چونکہ اسلام انسانوں کو ایک مکمل ذات حیات دینے کے لیے آیا تھا اسی لیے اس صورت میں مدنی زندگی شروع ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے نازل ہوئی تھی عام اخلاقی تمکن کی اجتماعی زندگی کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور دائرہ اسلام کو صبر و سخاوت اور سلام سلامت کا حکم دیا گیا ہے اور اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ حالات انصاری بدلنے والے ہیں کچھ کسور ٹوٹے گا اور اسلام بدلنے والا ہوگا لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ بنی اسرائیل یعنی سورۃ الاسراء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کے ذریعے میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی جس کے ماحول کو ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی بات نشان میں دکھائیں یقین وہ سننے والا اور دیکھنے والا وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا اور ہم نے موسی کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اور انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنا ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا یقین نوح شکر گزار بندے تھے وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر دو بار فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں اتنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑا کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور پر پھیل گئے یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا پھر ہم نے ان صافحین پر تمہیں غضب دیا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور نفل میں بہت زیادہ بڑھا دیا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو خود اپنی ہی لیے کی اور اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی تمہیں پر ہوگا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا کہ جابر صافحین تمہارے خلیے بگاڑ دیں اور مسجد اقصیٰ میں ایسے ہی داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے اور جہاں جہاں اللہ پائے اسے تھس تھس کر دیں عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ہو سکتا ہے تمہارا رب تم پر رحم فرمائے لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو پھر ہم بھی عذاب دیں گے اور ایسے کافروں کے لیے ہمیں جہنم کو قید بنا دیا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا یہ قرآن تو وہ راستہ دکھلاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان برائی کے لیے ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھائی کے لیے دراصل انسان بڑا جباز واقع ہوا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کو تاریخ بنایا اور دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور اس لیے نہیں کہ تم ماہ سال کی گنتی معلوم کر سکو اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اور ہر انسان کا عمال نامہ ہم نے اسے گلے میں رکھا رکھا جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے اور وہ اس کتاب کو کھلی بھی دیکھے گا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ہم کہیں گے اپنی کتاب پڑھ لے آج تو اپنا حساب کرنے کو کافی من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا جس شخص نے ہدایت قبول کی تو فائدہ اسی کو ہے اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر ہے اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اپنا رسول نہ ملے

أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما يا تمہارے رب نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا ہے اور خود فرشتوں کو بیٹھنا بنا لیا ہے کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہتے ہو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ لوگ ہوش کریں مگر ان میں نفرت کی بڑی قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا آپ فرما دیجیے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے جیسے یہ مشرک کہتے ہیں تو وہ صحابہ عرش تک پہنچنے کے لیے ضرور بات تلاش کرتے سبحانہ و تعالی عما یقولون علواً کبیرا وہ پاک اور ان کی باتوں سے کتنی زیادہ بلند و بتر تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے بلکہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں وہ بڑا بڑا اور معاف کرنے والا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک مخفی پردہ عائد کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ہم نے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو بھی پیٹ دے دیتے ہیں نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں اور اسے بھی جو سبوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک سہزدہ آدمی کی طرح کر رہے انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا غور کیجیے کہ وہ آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کر رہے ہیں ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ راہ پا نہیں سکتے وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا یا اس سے بھی سخت مخلوق جو تمہارے دل آئے پھر پوچھتے ہیں ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا آپ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سر لائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا ہوگا کب آپ فرما دیجئے کہ شاید وہ وقت قریب ہو یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قلیلا جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے جواب میں حاضر ہو لو گے اور یہ خیال کرو گے کہ تم تھوڑی ہی دیر کہتے تھے وقل لعبادی یقول الذی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا اور میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی کہیں جو بہتر ہو کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈالتا ہے یقین شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا تم لوگوں کا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے اور ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا وربک اعلم لمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اور جو مخلوق آسمان و زمین میں ہے آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی اور داؤد کو ہم نے زبور رکھا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تم سے تقریب نہیں کھا سکتے اور نہ بدل سکتے أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ان عذاب ربك كان محذورا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی تفصیل تلاش کرتے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں یقیناً آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک کر دیں یہ سخت عذاب ہے یہ بات کتاب میں لکھی جاتی ہے وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا اور جو بات معجزے بھیجنے سے روکی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ جھٹلاتے رہے ہم نے قوم سمود کو اوٹنی کا ایک واضح معجزہ دیا تھا تو انہوں نے اس سے ظلم کیا اور معجزے تو ہم صرف گرانے کی خاطر بھیجتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا اور جو ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کا لوگوں کو گھیرے بھی ہے اور جو واقعہ ہم نے آپ کو دکھایا اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی انہیں لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر وہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا وہ کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال بلا دیکھ جسے تُو نے مجھ پر فوقیت دی ہے اگر تُو مجھے یوم قیامت محلت دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کو لگام ڈالے رکھوں گا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اولاد آدم میں سے جو تیرے پیچھے لگے گا تو تم سب کے لیے جہنم ہی پورا پورا بدلا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وربيبك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اور انہیں گھبراہٹ میں ڈال جنہیں تو اپنی آواز سے گھبراہٹ میں ڈال سکے اپنے سوار اور پیارے ان پر چڑھا کے ڈال اور مال اور اولاد میں ان کا شریک بن اور ان سے وعدے کر اور شیطان جو وعدہ کرتا ہے وہ بس دھوکا ہی ہوتا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی ربک وکیلا. یقین میرے بندوں پر قسم تیرا بس نہیں چلے گا اور اے نبی آپ کے لیے آپ کے رب کا کارساز ہونا کافی ہے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. لوگوں تمہارا رب ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو یقینا وہ تم پر رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور جب سمندر میں تمہیں مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جسے تم پکارتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں پھر جب وہ تمہیں نجات دیا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم گھوم پھر لیتے ہو اور انسان بے ہی مشکرہ. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَقْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کری یعنی زمین میں سارے یا تم پر پتھر کنکر والی آدھی بھیج دے پھر تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز نہیں ملے. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارتا اخرى فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا. یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں سمندر میں دوبارہ لوٹا دے پھر تم پر سخت آدھی بھیج دے جو تمہارے کفر کی بارش میں تمہیں غرق کر دے پھر تمہیں ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہ ملے. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اور یقینا ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی اور بحر بر میں انہیں سواری مہیا کی کھانے کی پاکیزہ چیزیں دی اور جو کچھ ہم نے تخلیق کیا ہے ان میں سے کثیر مخلوق پر مایا فوق دی. یوم ندعو کل اناس بامامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے پھر جس کو اس کا حوالہ بتائے ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنا حوالہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا بلکہ راہ گم کیے ہوئے ہوگا. وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك قليلا. ہم نے آپ کی طرف کی ہے قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اس سے دھکا دیتے تاکہ آپ ظاہر کے علاوہ کچھ اور ہم پر اتراک کریں اور ایسے وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور حبیب اگر ہم آپ کو ثابت کرنے رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ جھک جاتے. اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد پھر ہمارے مقابلے پر آپ کو مددگار نہ. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور صحیح تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس طرح یعنی مکہ سے دل برداشت کر کے یہاں سے نکال دیں اور ایسی صورت میں آپ کے بعد یہ بھی یہاں زیادہ دیر نہ رہ سکیں گے. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تو ہمارا یہی طریقہ رہا ہے اور ہمارے اس قانون میں آپ کا فوق نہیں پائیں گے. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. آپ زوال شمس سے لے کر رات کے اندھیرے تک صلاح یا نماز قائم کیجیے اور فجر کے وقت قرآن پڑھیے کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہور ہے. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اور آپ کو تحجد رکھ دیجئے یہ آپ کے لیے ظاہر ہے ممکن ہے کہ آپ قرآن کو مقام محمود پر فائز کریں. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب جہاں بھی تو مجھے لے سچائی کے ساتھ ملا اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال اور اپنے یہاں سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ رہا ہوا اور باطل کو تو ہے ہی بھاگ رہا ہونا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لیے خسارے میں اضافہ کرتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ پھیرتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے اور جب اسے کوئی مصیبت آ لیتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. آپ فرما دیجیے ہر کوئی اپنی استاد کے مطابق عمل کرتا ہے لہٰذا تمہارا رب بھی خوب جانتا ہے کہ کون سا ایسی جگہ پر چلتا ہے. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اور اے میرے نبی وہاں سے روح کے مطابق پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بس تھوڑا سا دیا گیا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف فرمائی ہے اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ إِلَّا یہ کہ آپ کا رب ہی مہربانی فرما دے، کیونکہ آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرے حبیب آپ سے کہیے کہ اگر تو انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز بنا رہا ہو تو بنا سکو گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا، بس کچھ کرتے گئے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا۔ اور کہنے لگے ہم آپ ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہماری زمین سے چشمہ نکال کر دیں۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ یا آپ کا خجور اور انگوروں کا باغ ہو تو آپ اس میں جاوجہ نہیں بھاگیں۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا۔ یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم بدیا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں۔ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان میں چمکائیں اور ہم آپ کے چمنے کو بھی نہ مانیں گے حتیٰ کہ آپ پر کتاب اتار رہے ہیں جس کو ہم پڑھ لیں۔ میرے حبیب آپ کہہ دیجیے بات ہے میرا رب، میں تو محض ایک انسان ہوں پیغام پہنچانے والا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ اور لوگوں کے پاس ہدایت آنے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ آپ فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر اور سب کچھ دیکھ رہا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مدد نہ پائیں گے۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں اونھے منہ اندھے گونگے اور بہرے بنا کر رکھیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان پر اور بتا دیں گے۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور لیزر ہو جائیں گے تو کیا اسفر نو پیدا کر کے اٹھائیں گے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس نے ہم کو سماوات کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کیسے پیدا کرتے، اس نے ان کے لیے ایک مقدر رکھی ہے جس میں شک نہیں مگر ظالم ماننے والے نہیں، بس کچھ نہیں کرتے۔ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ بے حبیب فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ کرانے کے خوف سے سب کچھ اپنے پاس لے لیتے اور انسان تو بہت تنگ دل واقع ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 آیات دی تھی، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجیے جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تجھ پر سحر کر دیا گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا۔ موسى نے جواب دیا تو جانتا ہے کہ ان بصیرت افروز نشانوں کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو السماوات کا مالک ہے، اور اے فرعون میں تو سمجھتا ہوں کہ تو رات ہوتے رہے گا۔ فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا۔ فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے، ہم نے اسے اور اس کے خبرانوں کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا جو سرزمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب وعدہ آخرت کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر لائیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوا اور ہم نے آپ کو بشارت دینے اور ڈرانے والا بھیجا۔ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا اور ہم نے قرآن کو اجزاء میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے وقفہ وقفہ سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور بتدریج نازل کیا ہے قل آمنوا بی او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ اس سے پہلے جنہیں علم دیا گیا ہے جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑنے کے بعد سجدے میں پڑھتے ہیں ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب یقینا ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو گیا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وبتقول لهم تبرده يجيب بردي أو يقولان قلت خشوع أو بعد ذلك قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا بالحديث آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کہتے پکارو جا رحمان جو نام سے پکارو گے اس کے سب نام اچھے ہیں اور آپ اپنی صلاح جانی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھئے نہ بالکل پست آواز سے بلکہ ان کے درمیان لہجہ بنائیے وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اپ کہہ دیجئے کہ ہر طرح کی تعریف اس کے لائق ہے جس نے کسی کو بھی نہ بنایا نہ بادشاہی نے اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ناکامی کی وجہ سے کوئی مددگار ہے اور اسی کی بڑائی کیجئے